Za 3 tygodnie, 27 kwietnia, ukazuje się nowy album Nikt nie słucha tekstów. Taki będzie tytuł tej płyty. A to Afrojacks i ten typ Mess gościnnie w utworze Czarny Lakier. I ten Czarny Lakier zapowiada album. Myślę, że Afrojacks już na dobre wrócił do audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w Trójce. Taką mam nadzieję. Za chwilę kolejna rozmowa, zapowiadana już przeze mnie wcześniej. Rozmowa, rzecz jasna, o muzyce. Thank you. Gość audycji Mało Obiektywnie, Piotr Pociask. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Piotrze, przede wszystkim podziękowania za płytę. Album zatytułowany I See z trzykropkiem na koniec tytułu. To też znaczący ten trzykropek jest? Tak, no wielokropek. Podoba mi się ta nazwa z tego względu, że jest wieloznaczna i stąd ten trzykropek. A tytułowy utwór to tak naprawdę piosenka z polskim tytułem Widzę. Natomiast IC ma trochę szersze znaczenie, także. Prawda? Zdecydowanie szersze, bo też możemy pomyśleć o tym, że IC to rozumiem. Proszę powiedzieć parę słów o tym, jak to się stało, że jednak gitara jest dla pana bardzo ważna w życiu jako muzyka. A zaczęło się bardzo prozaicznie. Od szkoły muzycznej? Zaczynałem właściwie na skrzypcach, ale nie było ku temu pewnie dobrych fluidów w otoczeniu, a gitara pojawiła się dosyć szybko i zapałem do niej na tyle dużą miłością, że do dzisiaj mi zostało. Panie Piotrze, ta płyta, którą dostałem od pana, ona powstała kilka lat temu. Czy coś nowego się kroi w przygotowaniu? Tak, w tym roku planuję, jeśli wszystko oczywiście się dobrze ułoży, to nagrać z drugą płytę pod nazwą Piotr Pociask Quartet. Być może w międzynarodowym składzie, także materiał jest w przygotowaniu i mam nadzieję, że za jakiś czas będę mógł taką płytkę panu również podesłać. IC to jest nagranie z kolegami pana, z przyjaciółmi, polskimi muzykami. Proszę powiedzieć coś więcej o tym, kto jest w zespole. W zespole praktycznie grają moi starzy przyjaciele, z którymi tutaj w Tarnowie muzykowaliśmy pod koniec lat 90. Jest to Paweł Dobrowolski, pochodzący z Nowego Sącza, Andrzej Święcy, również z Nowego Sącza i Rafał Stępień, tarnowianin. No, panowie dzisiaj mieszkają w Warszawie i wszyscy robią wielkie kariery, ale kiedy powstał ten pomysł reaktywacji naszego zespołu, to z dużym entuzjazmem podjęli temat i spotkaliśmy się w studiu nagrać materiał. Pan jest także sprawcą tego, co się dzieje w Tarnowie na festiwalu jazzowym? Tak to jest? Chyba tak. Proszę się pochwalić, bo chyba jest czym. No, odbyła się 10. Taki mały jubileusz mieliśmy. 10. edycja Tarnów Jazz Contest. Mieliśmy tu sporo gwiazd od Kenny Garretta, Billy Harpera, Mike'a Sterna, Johna Scofielda i wielu, wielu innych. Terence'a Blanchard'a gościliśmy tutaj w Tarnowie, ale myślę, że to co najistotniejsze, oni nie tylko grali koncerty, ale również mieli lekcje mistrzowskie, zajęcia z młodzieżą, z tarnowskimi muzykami, jak również zasiadali w jury tarnowskiego konkursu. W tym roku kolejna edycja, kiedy się odbędzie festiwal? No na jesień, jeszcze trochę za wcześnie, żeby podawać dokładne terminy i daty, dokładne terminy podawać, tak. Czyli to będzie już 11. edycja, tak? 11. edycja, tak. To jeszcze porozmawiamy chwilę o tej trasie koncertowej, którą gdzieś tam też już widzę w zapowiedziach. To będzie też pewnie związane trochę z tą nową płytą. Tak to jest zaplanowane? Tak, no jeżeli wszystko się dobrze powiedzie, to planujemy przed nagraniem tego materiału ograć go na koncertach. Rozmowy trwają tutaj z Grant Kelvinem Westonem, amerykańskim perkusistą z Filadelfii, znanym między innymi z 7-letniej współpracy z Ornettem Colemanem, ale ostatnio choćby z Johnem Medeckim czy z Markiem Ribotem. Mieliśmy przyjemność grać razem jesienią i no jakaś dobra energia między nami powstała i mam nadzieję, że będzie kontynuowana. Również chciałbym zaprosić i rozmawiam już na ten temat z Joachimem Mencem, z którym świetnie się współpracuje i również bardzo cenię sobie jego obecność na koncertach pod moim szyldem. Ta pierwsza płyta też tak powstawała, że najpierw graliście koncerty, a potem weszliście do studia? Niekoniecznie. Właściwie graliśmy koncerty już po nagraniu tej płyty. Część utworów, no może to dużo powiedziane. Jeden utwór, pamięta jeszcze czasy, utwór Bert's Groove. On pamięta jeszcze czasy z lat 90. Wtedy próbowaliśmy go grać i pewnie już graliśmy go na koncertach. Pozostała część, pozostały materiał z płyty, to już jest późniejszy czas i właściwie wykonaliśmy go w tym składzie po raz pierwszy w studiu. Jakby pan odpowiedział na pytanie moi mistrzowie? Moi mistrzowie? No to jest trudne pytanie, bo jest ich bardzo wielu. Generalnie mam dosyć szerokie zainteresowania muzyczne, bo i muzyką barokową, i klasyczną, i jazzem przede wszystkim, ale muzyką rockową, z której wyrosłem, też. Także trudno by mi wskazać taką jedną osobę. Na pewno dużą inspiracją taką życiową moją muzyczną był Jarek Śmietana, który przez parę lat udzielał mi lekcji. A poza tym właściwie no wszyscy gitarzyści, Mike Stern, John Scofield, Pat Metheny, Wes Montgomery, Charlie Christian gdzieś przewinęli się przez te lata mojej fascynacji muzyką, ale nie tylko. No, dużo słucham też innych instrumentalistów. Trębaczy bardzo lubię. Miałem też okres fascynacji saksofonistami. No, a moja gitara może nie jest taka do końca typowa przez to. To chyba dobrze. No, mam taką nadzieję. To jest chyba dobrze, że tak szeroko, bo im więcej się tego w człowieku skumuluje, to potem jakoś to idzie w świat. Tak myślę. Tutaj, tak jak mówiłem na wstępie, Jarek Śmietana kiedyś powiedział mi bardzo mądre zdanie, żeby nie wzorować się na gitarzystach obecnie żyjących, tylko na tych klasycznych i szukać jeszcze innych inspiracji, żeby nie być po prostu zawsze gorszą imitacją współczesnych mistrzów. I gdzieś sobie dobrałem to do serca i staram się w życie wprowadzać. Z powodzeniem, myślę, jak słucham tej płyty IC. A czy to jest tak, że zanim będzie ta trasa jesienna właściwie już, o której trochę mówiliśmy, to są też inne koncerty w planach? Z całą pewnością. Mam nadzieję, że w tym roku uda się z Afrofrygi również trochę pograć, bo mieliśmy teraz rok przerwy w koncertowaniu. A jest to też taki temat, który gdzieś leży mi na sercu. To jest taki materiał folk jazzowy z kolei i płyta Carpathia wydana przez Fortune. Natomiast koncerty również szykują się z racji dziesięciolecia Big Contest Bandu Tarnowskiego, który to Big Band mam przyjemność prowadzić i również pewnie tych koncertów trochę się przydarzy w tym roku. Czy to jest zespół związany trochę z festiwalem, tak? To jest Big Band. To jest Big Band, który koncertuje, właściwie powstał przy okazji festiwalu, tak? Ale festiwal jest raz w roku. Big Band działa cały rok. Co gra taki Big Band? Również szeroko rozumianą muzykę, bo no, oczywiście jazzowe standardy to jasne, to, tak. To oczywiście, ale również mamy trochę muzyki rockowej, popowej, zaaranżowanej. No i tak ciągle coś nowego powstaje. Z różnych solistów zapraszamy, więc i muzykę filmową wykonujemy. Też się nam przydarzało z Krzysim Imrem Dębskim i ze Staszkiem Sojko grać i z Grażyną Łobaszewską, więc tego repertuaru jest sporo. gorąco zachęcam do słuchania płyty Piotr Pocias Quartet IC oraz zapraszam na koncerty tego składu. Piotr Pociask, nasze pierwsze i mam nadzieję nie ostatnie spotkanie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zaglądamy do muzycznego kalendarza, bo tam 7 kwietnia roku 2000. Bardzo ważna data. Kiedy świat będzie mieć 8 osób na metr, byle kraj będzie miał pod wielbą wyta łeb. Kiedy głód niech tam cud, wszystkim na płaski wrzut. Ty jak ten jeden dzień skończy się nawet ten. Nie będzie nas! Już cały świat będzie pić albo śpać. Tak, tak, tak, będą kraść, że ty bał cię będziesz spać. Chcę cię pół, zwalić z dół, jedną z tych kilku sztuk. Kiedy mózg zniszczy już tylko nabój albo nóż. Nie będzie nas! Czasem mam taką wielką ochotę nie oglądać już telewizji, do lasu puszcza kwiatę. Nie będzie nas! Kiedy rok da kłopot, gdy już robi się tłok, gdy zastępstwo nie lęk, czy muzyka ma sens. Kiedy gdzieś nie chcieli, wygramy się i pis. Zanim ty pojmiesz sam, po co dziś chodzi nam. Nie będzie nas! Nie będzie nas! Nie będzie nas, nas, nas! Nie będzie nas! Nie będzie nas, nas, nas, nas, nas, nas, nas! Nie będzie nas! Sesja nagraniowa I Ching rozpoczęła się 16 grudnia 1982 roku w studiu M1. Polskiego Radia w Warszawie przy ulicy Myśliwieckiej 357 i trwała z przerwami do 9 października 1983 roku. W nagraniu udział wzięli i tu następuje bardzo długa lista nazwisk wybitnych, naprawdę wybitnych postaci polskiego rocka. To właśnie tak powstawała płyta I Ching. I tam na gitarze basowej w utworze Dyktator, a w utworze Nie będzie nas w roli akompaniatora. Fortepiany potraktowane kostką obok Zbigniewa Hołdysa wystąpił Andrzej Nowicki, który już od 18 lat, trudno w to uwierzyć, ale już od 18 lat gra w tej coraz liczniejszej orkiestrze świata. Do basu Andrzeja Nowickiego jeszcze dzisiaj wrócimy w audycji Mało Obiektywnie w ostatniej godzinie, kiedy posłuchamy koncertu zespołu Perfect z Kortów Legii z 27 maja 1995 roku. A teraz już czas najwyższy na to spotkanie. BOS od B do S. People find a reason. come to believe. Got a 69 Chevy with a 396, Juliet's in a hearse on the floor.